मतलब लोग ना समझे, ये आशिक का रोग ना समझे। इश्क है क्या ये रास सुनो तुम, एक बुलबुल की बात सुनो तुम। इश्क के हम जो सह जाता है, नाम उसी को रह जाता है। वक्त है कातिल इश्क मसीहा, आग है दुनिया इश्क है दरिया। इश्क का दामन छोड़ न प्यारे, तू रब से मुंह मोड़ न प्यारे। इश्क का दामन महले जो ठुकराए, सच्चे आशिक वो कहलाए। पहन गले में इश्क की माला, पी जाए वो जहर का प्याला, पी जाए वो जहर का प्याला। इश्क का दरिया, इश्क की सूरत कुछ ऐसी है, इश्क की सूरत रब जैसी है। इश्क ही मंजिल, इश्क ही रास्ता, इश्क फकीरी, इश्क ही अल्लाह। इश्क फकीरी, इश्क ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। Yeah.